ورونو د مسلمانانو د نصرت او کامیابی مسأله د جدل د نقاش د بحث او گفتگوی مسأله نه ده. دا مسأله احتمالی مسأله نه ده. دا مسأله د شک او تردید قابل نه ده. دا مسأله د ممکن او احتمال قابل نه ده، بلکې دا حتمی او یقینی کار دی. كتب الله بس خلاص اسوه. كم وقت الله عز وجل دا يوشي ببارك وفرمائي كتب الله هغكر بايد خام خاوسي او خام خاكيج. الله عز وجل دا سورة المجادلة پا يوش نمبر آيات كي فرمائي كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. الله عز وجل پا لوح محفوظ كي لكلي دي چ خامخه بزه او زما رسولان غالب وسو. بشک چې الله عز وجل ډیر قوي او عزیز دی، دا قطعی او فیصله سوی کار دی، په هغه کې هیڅ شک او شبهه نسته. الله عز وجل د سوره یوسف په 20 نمبر آیات کې فرمایي والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعني الله عز وجل برخبل امرو او كارو غالب دي، هتوكي نسر دولاي مگر دير خلق پجي نپوهيش. نورونو كموش دخبل رب سر ووسو او دهغ ده دين نصرت وكو، هتوك ممخت نسر در دلاي. ده الله عز وجل بحساب الاشكري در پياتكي. وما يعلم جنود ربك إلا هو. دغ الهي بحساب الاشكري بزمشتروي. الله عز وجل ده سورة الانفال بدولس نمبر آيات كي فرماي اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يعني ياتك هغا وقت چستا رب وملائكوتا وحي نازل كري چ مؤمنانو توي بشك زب نصرت او كومك ستاسي سريم، نو ثابت او قائم كي هغا كسان چ مؤمنان جي. نورونو كموش واقعي مؤمنان سو، الله عز وجل بخبل عزت بخبل عظمت او جبروت بخبل ذان زموج نصرت لكلي دي. الله عز وجل ده سورة الروم بأوصل ويشتنبر آيات كي فرماي وكان حقا علينا نصر المؤمنين، او حق دي برموج نصرت ده مؤمنانو. اسنو موج بايت بوسو چه هل تدري احساسا يا دري مشاعر دي چې یو مسلمان یې باید په خپل عقیده او په خپل ځان کې موجود او پیدا کی. اول پر دغه عظیم رسالت رسالة الاسلام ایمان درلودل. دوهم د دغه دین په متابعت معززه کېدل. یو مؤمن چې دغه دین یې اختیار کړي او عملي کړي وي، هغه باید ځان عزیز او معززه وبولي. دریم د الله عز وجل د نصرت امید درلودل. دغه درې احساسه محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د الله عز وجل په اراده د خپل اصحابو په زړه کې ژوند کړی و، ودوی ته د ژوند هدف او مقصد ورشوولی و. کوم وخت چې د محمدي مدرسې او شاګردانو ته خبره معلومه او واضحه شوه، الهي نصر او تائید ورته ښکاره شو، نو یې د دغه مشاعر سره د مقصد پر طرف حرکت وکړي. دغه مشاعر د دوی په سینو کې محفوظ و، د دوی په اخلاق او اعمالو کې متجسد او ښکاره و. پر دې یقین او اعتماد و چې الله عز وجل موږ مکرم کوي. د الله عز وجل پر نصر او تائید باوري او واثقه و. د دغه مشاعر په درلودلو سره د مقصد پر طرف حرکت کاوه. نو څه پېښ شوه؟ ځکه ورته تسلیم شوه. د مزکی اوسیدونکې د دوی تابع اسوه، او دوی د اسلام مبادی په مزکه کې نشر کړ. د مزکی اوسیدونکې د جاهلیت څخه و مدنیت ته نقل کړ، هغه مدنیت چې فاضل اخلاق پکښه و، رحم او عدالت پکښه و، هغه ماده پرستی، هغه جامد سیئات او بد اخلاقی په دغه عظیم دین بدل کړ. هغه دین چې ټول رباني حسنات او نیکی دي. سبحان الله. کوم وخت چې یو انسان په صدق او رښتیا سره مؤمن سي، حقیقی ایمان یې په زړه ننوزي، په زړه کې ایمانی جوش او جذبه پیدا سي، هغه انسان خامخا په خپل ځان کې عزت حسوي. دا ممکن نه ده چې هغه دې د ذلت احساس وکړي. دا ممکن نه ده چې وایو چاته دې ځان ذلیل کړي. هغه بل هغه ذلت څخه چې الله عز وجل د ده لپاره خوش او اختیار کړی دی. هغه کم ذلت دی؟ هغه او مؤمنانو ته ځان کښته کول او د هغو سره تواضع ده. بل مؤمنانو نور نو که د دوی دشمنان هر څونه د جبروت او طغیان و درجې ته ورسیږي، قوت او اسلحه یې زیات سي، ډلې او کومکان یې ډیر سي، لشکر یې بېشماره سي، پر مؤمنانو یې تکالیف او آزارونه زیات سي، خو واقعي مؤمن همیشه د ځان سره دا پوښتنه تکراروي چې څوک عزیز دی، څوک قوي او غالب دی، دشمنان که الله جل وعز. نو که د مسلمان دا ایمان او یقین و چې الله هغه الله چې مځکه او آسمانونه یې خلق کړی دي، هغه الله چې په ټول کون کې د کون د لفظ په فرمایلو سره تصرف کوي، هغه الله زما سره دی، بیا نو کم طاغی او سرکشه دشمن کولای سي چې د ده په مخ کې ودرېږي؟ یو چا کیسه کول ویل زه په امریکا کې اوسېدم، یو کال غیر عادي توپان راغلی. توپان څه شو؟ په شمال شرق امریکا کې ډېره زیاته واوره اورېدل. د دغې واورې په واسطه درې ورځې نمبر 1 امریکا معطله پاتې شوه. سړکان خالي وه، پروازونه بند وه، برق نه و، هر څه او هر شی معطله وه. دغه عظیم دولت د دې څخه عاجز سو چې د الله عز وجل د دغه بسط لشکر په مقابل کې دی یو څه وکړي. دا فقط واوره وه. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، يعني خاص الله او رسول الله او مؤمنان لرا عزتي. د مؤمن عزت تشري، د مؤمن عزت يو احساس دي چې د زړه د اعضاء د جسد پډکوي، حتى د بشري نفس پډکوي. مؤمن د دغه احساس په واسطه په خپل ځان کې استعلاء، ارتفاع او لوړوالی حسوي. کم وخت چې دغه حس په مؤمن کې پیدا سو، دغه مؤمن بیل الله عز وجل بل د هر چا د معبودیت، بل د هر چا د عبودیت خضوع او تذلل څخه آزادیږي، خلاصیږي. په دغه وخت کې مؤمن د الهي خلافت وړ او لایق وګرځي. دا ممکنه سي چې دغه مؤمن دی پر مځکه د الله عز وجل خلیفه وي. دلته نو دغه بشری جسد په خپلو اعضاو، په خپلو اقوالو، په خپلو اعمالو د مځکه اداره کوي. هو، اداره یې د کرامت په اخلاقو سره وي چې په نتیجه کې انسانان خوشبخته او بختور سي. سبحان الله، تر کومه وخته چې انسان د بشر عبد او بنده وي، هغه انسان ذلیله، بے ثمره او بے خیره وی. و انسان ته تر هغو پورې سعادت او خوشبختی نسی راتلای تر څو چې د ټوله بشر د عبودیت د ټولو اشکالو څخه ځان خلاص او آزاد نکی، یوازې او یوازې د الله عز وجل عبد او بنده ونه ګرځي. ورونو، د بل چا بندگی ذلت او خواری ده، خو د الله عز وجل بندگی عزت او شرف دی. نو ځکه تاسو متوجه سی کم وخت الله عز وجل د دې اراده و فرمایل چې د خپل حبيب او رسول صلی الله علیه و آله وسلم مدح او توصيف و فرمایي، او دا اراده و فرمایل چې د شرف او اکرام په لوړ موقع او حالت کې صفت وکي، نو یې په دغه مشرف حالت کې د عبد لقب ورکي. هغه دوه حالته چې شي او کم حالته؟ اول د المانزه حالت، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولاړ دی، المنز کوي، د خپل رب سره مناجات کوي، د خپل رب د طرفه وسب په داسې صفت سره راغی چې فرمایي وانه لما قام عبد الله يدعوه، یعنی به شک کم وخت چې د الله بنده لبانزه ته ودرې دی او دغه الله یې باله د هغه ذکر یې کاوه. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده شرب فمقام فالمانزكي ولاردي الله عز وجل د عبد الله په صفت سره یاد کی. تاسو ودغه شرب ته وګوري چې یو څوک عبد وي مگر هو فقط لله یوازې او یوازې د الله عز وجل عبد وي نه د بلچا. او دوهمه د شرب موقع هغه وه کوم وخت چې رب عز وجل د خپل عظیم ملاقات دپاره په هغه عظیم سفر کې چې د اسراء او معراج وو خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم نقلاوه. نو رب عز وجل په کوم صفت سره یاد کی؟ فرمای سبحان الذي اسرى بعبده. پاکی د هغه ذات لره چې به ولی یو بنده خپل بنده خپل دلته بیا هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل رب د طرفه د شرف لقب د عبد لقب ورکول سو. الله اکبر. دا شرف هغه تر ټولو لوړ مقام دی چې انسان یوازې او یوازې د الله عز وجل بندوي، د بل چا د پاره بندگی نسته. دا خو د الله عز وجل بندگی سو چې زموږ عزت او شرف دی او مؤمن بل د هر چا د بندگی څخه خلاص او آزاد دی. اوس راسه و قضا او قدرته. محترم اوریدونکو، د ایمان د ارکانو څخه یو هم پر قضا او قدر ایمان درلودل دي. ورو یو مؤمن څه وخت مؤمن دی؟ چې ایمان ولري. ایمان څه شی دی او پر څه شی باید ولري؟ ایمان ټینګ او جازم اعتقاد دی چې یو مؤمن به په زړه سره پر څو شیانو عقیده لري او په ژبه سره به پر هغو شیانو اقرار کوي چې دغو شیانو ته د ایمان ارکان ویل کیږي. که د دغو ارکانو څخه یو رکن نه وي هلته ایمان نسته. چې دغه ارکان شپږ دي او په هغه حدیث شریف کې ذکر شوی دي چې په حدیث جبریل سره مشهور دي. حدیث شریف اوږد دی خو زه فقط هغه د ایمان په متعلق حصه را نقلوم. او هغه داس دی چې جبریل علیه السلام د اصحاب کرامو په حضور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، مل ایمان؟ ایمان چی شدی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. یعنی ایمان دادی چې ته ایمان راوړې پر الله جل جلاله او د هغه پر ملائکو او د هغه پر کتابو او د هغه پر رسولانو او د آخرت پر رز، او ایمان راوړې پر اندازه د خیر او شر. او موږ مسلمانان د ایمان ارکان په امنت بالله کې وایو، امنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. خو اوس دغه د ایمان په ارکانو کې زموږ بحث په قدر پورې تعلق لري. د ایمان دغه رکن چې په قضا او قدر سره راضی کېدل او د هغه منل دي د مؤمن په زړه کې د اطمینان او اعتماد داسې یو درخت شنه کوي چې د کښلو یا ریبلو یې هیڅ امکان نسته. یعنی یو انسان چې ایمان راوړي نو د هغه انسان دا ایمان او ټینګ عقیده وي چې د ده د رزق حصه معلومه او مقسومه ده او اجل یې معین او محدود دي. هیڅوک نسی کولای چې د پرست یا د مرګ په موعد او وخت کې لاس ووهي. هیڅوک ورزق او اجل ته تغیر نسی ورکولای. هیڅوک نسی کولای چې د رزق په مابین کې دی ودرېش. د رزق دی د څخه منع کی یا دی ورزات کی. او نه هیڅ انسان د عمر څخه شي کوم ولای سي. نه څوک آزار ورسولای سي نه ضرر بل مشیت څخه د الله عز وجل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په صحیح حدیث کې فرمایي رونه او خوندو دغه حدیث شریف ته شه متوجه سي په غور او دقت او تکرار سره واوري. دا حدیث شریف د انسان ایمان قوي کوي، د انسان اطمینان او اعتماد ورزیاتوي، د انسان څخه تشویشونه او وسوسې لري کوي. حدیث شریف داسې دی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي واحمد. معنى ده عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه سخ روايت دي واي يو ورز ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره پر يو بوده ترشا سپورم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راته وفرمان يا غلام ايه هلك زي سو خبري درشم نو هغه خبري داسبه ده الله عز وجل ده اوامر ساتنه كوا الله عز وجل بتاو ساتي ده الله عز وجل ده دين ساتنه كوا الله عز وجل بستعمل قريبي كدي يو شي غشتي ده الله عز وجل تخي غواره كدي كومك غشتي با الله عز وجل سر كومك غواره او پوسا كتول امت يعني تول انسانان او پيرانان پر دي سر را تول سي تول دا اتفاق وكي چه وطاتا يو فايدة در ورسوي نيس در سوالي بيلا هغشي چه الله عز وجل تالر لكلي دي او كبياهم تول امت انسانان او پيرانان پر دي اتفاق وكي چه وطاتا يو ضرر در ورسوي نيس در سوالي بيلا هغشي چه الله عز وجل تالر لكلي دي قلمون پورتسوا يعني تول مقادر تر خلق دمخ مقدر سوي او لكل سوي دي ورقي وچسوله يعني ده مقادر ده نوشته څخه فراغت حاصل سوي دي. ده دي حديث شريف روايت امام ترمذي او امام احمد رحمهم الله کړی دي. اواي حديث صحيح شه اوس نو چې انسان پر قضا او قدر ایمان راوړي او د تلاوت سوي حديث شريف پر مقصد او مفهوم ایمان راوړي نو څه پیښیږي؟ معلومه خبره ده دلته نو د انسان څخه تمع ولاړسي بیر ولاړسي. تاسو په هجه چې یو انسان ولی خپل ځان او بل انسان ته ذلیل کوي، یو انسان ولی وایو بدای خان وایو عظیم یو رئیس ته ځان ذلیل کوي، دا ولی ځکه دی د هغه څخه د یو شی تمع لري او یا د هغه څخه بیریج یا تمع د یا بیره چې انسان په ذلت اخته کوي. مگر که یو انسان په دې پوسی دا یا عقیده او ایمان سي چې رزق د الله عز وجل د طرفه څخه دی، نو څنګه اولی و بل چاته تمع کوي؟ او کم وخت انسان په دې پوسی دا یا عقیده او ایمان سو چې ضرر آزار او اجل د الله عز وجل په قدرت او اراده دي، بیل هغه څخه چې الله عز وجل دته لیکلی دي، هیڅوک نور ضرر نسی ورسولای، نو بیا ولی د بل چا څخه وبیریش؟ نو ځکه کم وخت چې به مؤمنان و جهاد ته تله بیل تشویشه بیل بیری او بیل تردد بتله، دغه کوچنی او لطیفه قصه واوري. یو ښځه و چې میړه یې و جهاد ته د تلو اراده وکړ. دا ښځه لکه موږ چې وایو د اسمانه را لویدلې او مځکې ته کړې وه، بیل دغه خپل خاوند یې بل هیڅ قریب نه درلودې، نه پلار و نه ورور، نه اکادر لودی نه بل دوست، یو داوه یو یه داغ خاوند او کچنی اولادونه، او هغه خاوند هم اوس و جهاد ته د تلو اراده کرده ده. طبعا دا خبر په کلی او کسه که نشر سو، ده کلی او محل و شده تا دا خبر ورسه دی چه ده پلانی میره جهاد ته زی، ده کلی شده ور تراغلی و هلتلی و نیه چه و خاوند ته ده تلو اجازه ورکوه؟ ته به څنګه ژوند کوې؟ خواړه او مصرف به څوک در کوي؟ څوک به د ژوند ضروریات درته راوړي؟ نور هم دغسې ډېرې خبرې ورته وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په دغسې حالاتو کې ښځې ډېرې او قسم قسم خبرې کوي، مګر د ښځې جواب ډېر عجیب و. د دغې ښځې څخه ښځې نه بلکې نران باید هم باید د توکل علی الله معنا زده کړي. د دغې مؤمنې ښځې عجیب جواب واوري. شذي ببراء اعتماد او اتمنان ارتويل زوجي عرفته اكالا ولم اعرفه رزاقا زما میړه زه د رزق خورون کې په صفت پیژنم خو د رزق ورکون کې په صفت نه پیژنم یعنی ما ته داره معلومه ده چې زما خاون په خپل رزق خورون کې دی رزق ورکون کې نه دی فإن ذهب أكال بقي الرزاق كرزق خورون کی ولاری رزق ورکون کی را سره پات دی سبحان الله دا ده هغه چا ده پاره چې پر اسماء الله الحسنى صادق ایمان لري کما مشرفه او جلیل معنا او مفهوم دی الرزاق عز وجل ورونو دا ده رزق په متعلق ایمان او عقیده سو هر هغه څوک چې ته تمع ورته کوي هغه په خپل د الرزاق جل جلاله د رزق په تمع دی دا خو د رزق مساله سو او اوس به د مرګ او اجل موضوع تراسو حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې په د جنگ و میدان ته داخلي دی دا دوه بیتونه به ویل اي اليومين من الموت افر يوم لا يقدر او يوم قدر يوم لا يقدر لا احذره ومن المقدور لا ينجو الحذر ورونو زبا دیو بیت معنا درته بیان کوم دا اول اي يومين من الموت افر يوم لا يقدر او يوم قدر يعني زما د ژوند ورځي دیو څخه دغه دوه حالات نه دي خالي يا به په دغه ورځ مرګ راته لیکل سوی وي مقدر سوي وي يا بنوي راتل كل سوي يعني يا بفد غورز مرم يا بنمرم نوزه بكم اورز وتشتم ده مرغ و بيريجم بها غورز وتشتم چ مرغ رات مقدر سوي دي او كه بها غورز وتشتم چ مرغ ندي رات مقدر سوي په دوهم بیت کې د خپل پښتني جواب واي او مقصد واضح کوي نو سوي يوم لا يقدر لا احذره ومن المقدور لا ينجو الحذر يعني په هغه ورځ چې مرګ ندی راته مقدر سوی نه بیرېږم ځکه په دغه ورځ هیڅ کله نمرم نو ولی او پر څه بیرېږم او کبا په دغه ورځ مرګ راته مقدر وو نو بیا په هیڅ طریقه سره خلاصېدلای نسم نو بیا ولی ځان ګوښکم او بیا ولی و بیرېږم نتیجه داسوا په کوم ورځ چې مرګ نه وي درته لیکل سوی په هغه ورځ نه وژل کېږي نو کبیرېږي ته خبرې دې بی ځای ده او په کوم ورځ چې مرګ درته لیکل سوی وي په هغه ورځ په هیڅ طریقه سره نه سي خلاصې دلای دلته دې هم بیره بی ځای ده ځکه بیره او احتیاط تا د مرګ نه سي خلاصولای مقصد دا چې یو مؤمن باید هیڅ وخت د مرګ ونه بیریږي سبحان الله ده عظيم مفهوم ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحاب كرامه كذلية دليو خالد بن وليد سيف الله المسلول جنگي قهرمان پننی وی جنگو کی گدون او اشتراك کرده دي او پا هر جنگ کی با ده سب پا اول قطار کی ولارو پا طول بدن کی داس زای نو چه حل تنی ده توری یا نیزه ده غش یا خنجر شدید زخم نوی او بیا هم پر بستر و فاتیج او دغه د مرګ په وخت کې ویل فلا نامت اعین الجبناء یعنی د جبناو بیرندکو سترګې دې نه بدیږي جبان وهغه چاته ویل کیږي چې په پی سبیل الله جهاد کې د الله عز وجل د دین د لوړولو د پاره په بیره او ارختای سره میدان جنگ ته ورداخليږي نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وای د جبناو بیرندکو سترګې دې نه بدیږي چې دا و بیرندکو ته شراده یعنی الله عز وجل دې ودوی ته خوب او آرام نور کوي دوی ولی او پر سبیریږي ما په ننی وی جنگو کې ګډون کړی دي او ژوندې ځنې راوتلې نو ورونو کوم وخت چې انسان واقعا پر قضا او قدر صادق ایمان ولري سبحان الله ده هغه انسان څخه شجاع او دلاور جوړ سي هغه انسان بیره نه پیژني دا سی کارونه کوي چې بشر ته غیر عادي وي دا ولی ځکه د ده دا ایمان دی چې ټول کارونه د الله عزوجل په اراده کې دي او به له ارادې د الله عزوجل هیڅ بشر ودته نه نفع نه ضرر ورسولای سي نو دغه مؤمن په مطمئن زړه او ثابت قدمو د مقصد پر طرف رهي کیږي بیره او جبن وارختای او تشویش نپیژنی ځکه د احساس او مشاعر د الله عز وجل په لارښوونه سره پوره ویش او با خبره دي. الله عز وجل د سوره التوبه په 15 نمبر آیات کې فرمایي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم کفار تو چې نرسېږي مشته مگر هغه څه چې الله جل جلاله زموږ د پاره لیکل دي او هم دغه الله زموږ مولا او کار جوړونکی دي او هم پر دغه الله مؤمنان اعتماد او توکل کوي. هر څه د الله عزوجل د طرفه دي، بشر هیڅ نسی کولای. دغه احساس او مشاعر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په اصحاب کرامو کې په ډیرو ځایو کې ځلیدل دي. د مثال پر ډول شداد ابن الهاد رضي الله تعالى عنه واي چې د خیبر تر غزا د مخه یو صحرایي عرب چې اعرابي ورته ویل کیږي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تر اخلي ایمان یې راوړي او ویل یا رسول الله زستا ملګریم او ستا سره هجرت کوم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خپل ځینو اصحاب ته د سپارښت وکي بیا چې د خیبر د کلاو څخه مسلمانانو ته یو څه غنیمتونه په لاس ورغله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غنیمتونه وویشل څنګه چې اعرابی غایب وو د هغه حصه هم کښې شول. کوم وخت چې اعرابی راغلی اصحاب کرامو د ده حصه ورکړه. اعرابی ویل دا څه دي؟ دوی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په غنیمتو کې ستا حصه درکړه. اعرابی هغه حصه را واخیسته او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راغلی ویل یا رسول الله دا څه دي؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایت دا می تا ته حصہ درک. اعرابی ویل ما د مال د پاره ستا متابعت نه دی کړی، ما ستا متابعت ته د پاره کړی دی چې دلته په غشي وښتل سم وخپل غاړې ته اشاره وکړ، دلته په غشي وښتل سم مرسم او جنت ته داخل سم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل ان تصدق الله يصدقك، ان تصدق الله يصدقك. کته د الله عز وجل سره صادق وي الله عز وجل به هم ستا غشتنه در پرک و به وینه چې د الله عز وجل وعده په جنت سره صادق ده. لږ وخت وروسته د دشمن سره جنگ شروع سو او دغه عربي پر هغه ځای په غش وویشتل سو کوم چې د اشاره ورته کړی و او شهید سو. عربي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پشتنه وکړه هو ایا هغه سړی دی؟ اصحاب کرام ویل هو یا رسول الله. ویل چیرې زخم سوی دی؟ پر هغه ځای چې د اشاره ورته کړی و په غاړه کې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دی د الله عز وجل سره صادق و الله عز وجل یې تصدیق وکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل مبارکه چوخه کې په کفن کې د جنازې لمونځ پر ادا کړ او داسې دعا یې وفرمایل الهي دا ستا بنده دی، ستا په لار کې مهاجر راووتی او شهید ووژل سو، زه پر دغه شاهد یم. اوس نو تاسې فکر وکړي هر هغه څوک چې پر دغه سي معانیو ایمان لري هغه د چشې تمعه کوي او د چشې څخه بیریږي. نو ځکه دغه سي مؤمن انسانان که د ټولم ځکي د هغه عظیم ترین شخص په مخ کې ودرېږي نه بیریږي او نه ذلت اختیاروي. د مثال پر ډول د ربعی ابن عامر رضی الله تعالی عنه وقصته غوږ ونیسي. کیسه داسې وه، د قادسیه تر جنگ او معرکه د مخ د مسلمانانو او فارسیانو تر مابین خبرې او د قاصدانو تګ او راتګ شروع سو. د مسلمانانو لوی قائد او عمومي قومندان سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه او د فارسيانو د لشکر عمومي قومندان رستم د مسلمانانو د طرف ډیر قاصدان د خبرو د پاره ورغله، خو رستم نور قاصدان هم غوښت ځکه رستم په دې خلقو کې عجب او نادر خوونه لیده. نو رستم د آخر وار د پاره دا طلب وکي چې ستاسې قاصد دي د خبرو د پاره راسي. په دې وار کې د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه د طرفه ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه اختيار کړس. ربعي ابن عامر یو صحرائی عرب و د سیرت کتابونه د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه قیافه او شکل داسې بیانوي وای د ربعي ابن عامر کالی ډیر پند او د زیږت کورته څخه و توره یې صافه او زلاند توره نه و په زرو او غمیانو نه و شایسته سوی بلکې د عربو د پخوانیو تورو څخه یو زړه توره و سپر ور سره و پر کوچنی آس پور و د ورشتانو څخه دوی او دلسوی کوڅی جوړ کړی و دغه ربعي ابن عامر رحمه الله په دغه قیافه د رستم ځای ته راورسېدی د رستم ځای د ده په امر سره ډیر شایسته سوی و تاسې پوهیږئ چې رستم د فارس د پاچاهانو څخه یو پاچا و د مخه تر دې چې یزدجرد پیدا سي رستم د فارس پاچا و دی و چې د فارس د دولت اداره یې کول تر څو چې بیا یزدجرد پیدا سو څرنګه چې یزدجرد د شاهي خاندان څخه و او د فارس د پخواني پاچا زوی و نو پر ده د پاچاهۍ اتفاق وسو کنه نو رستم پاچا و او د تخلق سجده کول نو اوس د دغه رستم دربار په ورېښمونو غالیو فرش دی زرین او طلایي کوربچې او بالښتان اوډل سوي دي او هلته یو لوی د پاچاهۍ تخت پروت دی دا د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه په خپل صحرایي قیافه پر کوچني آس پور راغلی د خپل آس څخه نښته کیږي تر څو چې آس پر دغه غالیو ور وختي دلته د رستم پیرداران را تیر سو چې منع یې کړ خو رستم اشاره ورته وکړه چې پرېږدي دا هم په دې خاطر چې دی ونه وای چې دا شیان موږ ته مهم دي او قدر لري خیر ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه د آس څخه راکښته سو او د آس تناوی په یو بالښت پورې وتړی او د رستم پر طرف ورهی سو نیزه یې په لاس کې ده ګای یې په یو بالښت چخ کې ګای یې په غالۍ نه باسي رستم و دغه عجیب منظر ته ګوري بیا هم پیرداران را تیر سو چې د دغه کار څخه منع کړي رستم ویل پرېږدي خیر اوس د رستم و مجلس ته ورننه وزي خپله اسلحه ورسره ده عسکر ویل اسلحه دې کښېږده ده ویل زه په خپله نه یم راغلی بلکې تاسې راغوښته یم که مې پر دغه حال د اسلحې سره پرېږدئ ښه ده ښه که نه بیرته ځم رستم ویل اجازه ورکوي چې راسي ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه ورده مخه سو او د رستم و مخته ودرېد پر خپله نیزه یې تکه کړې ده حتی نیزه یې تر هغه غالۍ ووته خیر خبرې شروع سوې رستم وویل تاسې د څه شي دپاره راغلي یاست وروڼو د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه و جواب ته متوجه سي دا سړی نه د فاکولتې څخه راوتلی و نه دکتورا درلوده نه د جامع ازهر څخه فارغ و په ساده او بسیتو الفاظو یې خبرې کولې خو خبرې یې داسې دي او داسې وې چې هر مسلمان چې په دغه دین پوهیږي پر دغو خبرو ایمان لري رستم ویل د څه شي لپاره راغلی یاست ده ویل الله عز وجل را لېږلی یو چې د الله بندگان د بندگانو د عبادت څخه د بندگانو د رب و عبادت ته راوبولو او د دنیا د تنګوي څخه د دنیا و پراخي تر او باسو او د نور او اديانو د ظلم څخه د اسلام و عدل تر او بولو الله عز وجل مجد د په دین سره خلق تر لېجليو چې و دغه الهي دین تر او بولو هر څوک چې زموږ دغه دعوت قبول کړي موږ هم دوی قبلو او برته زینځو او کچا زموږ دعوت رد کړي قبول یې نکړي تر هغو جنگ ورسره کوو تر څو چې د الله عز وجل وعده ته ورځو رستم ویل د الله وعده چې ده ربعي رضی الله تعالی عنه ویل جنت د هغه چا د پاره چې د منکرانو سره په جنگ کې ووجل سي یا کامیابی د هغه چا د پاره چې ژوندې پاتې سي یعنی د واقعي مسلمانانو د پاره د هغو مؤمنانو د پاره چې په حق سره ایمان راوړی وي د هغو د پاره اختیار نسته د دوی په مخ کې فقط دغه دوه لارې دي یا به کامیاب کیږي او د مځکه حکمرانی به کوي یا به شهیدان کیږي جنت ته به ځي رستم ویل ما ستا خبرې واورې دي اوس داسې کولای سي چې دا موضوع یو څه وخت وزنډوي چې موږ فکر وکو او تاسو هم فکر وکي یعنی مهلت راک. ربيعي رضي الله تعالى عنه ويل هو يو اورز كدوي اورز مهلت غواړي. رستم په تعجب کیسو چې آیا دغه اعرابي قاصد کولای سي چې جنگ شروع کړي؟ نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته دونه اختیار لرې چې د جنگ ورځ وټاکې؟ ده ویل هو موږ مسلمانانو ته چې د امیر د طرفه اختیار او تفویض ورکړه سي بیا نو څنګه چې خوښ وي هغه کار کوي. رستم ویل آیا ته د دوی مشر او سردار یې؟ ربيعي رضي الله تعالى عنه ویل یا مگر موږ مسلمانان لکه یو جسد داسې یو د دوی کښته هغه د دوی پر لوړ جوار ورکولای سي او اوس پس له درو ورځو یو د دغه درو کارو اختیار کړه یا اسلام یا جزیه او تاسې به کښته یاست. رستم ویل څنګه به کښته یو؟ ربيعي ویل زه به ناست یم او ته به ولاړ یې جزیه به راوړې زاری به هم کوې چې دا واخله خو زه به وایم اوس نه یم فارغه. رستم په قهر او غضب سو څوک دی چې د مځکې پر مخ د هغه لوی دولت د پاچا سره په داسې لهجه خبرې کوي؟ یو اعرابي د ده سره په دغه جرأت دغسې شدیدې خبرې کوي؟ نو رستم وویل که مو دا دوه نه کړه قبول بیا نو څه کیږي؟ ربيعي ویل السیف که مو دا نه کړه قبول نو توره ده. ورونو مسلمانان دغسې وه عزت یې و دغه درجې ته رسېدلی و کم وخت چې په صدق سره ایمان راوړي پر آخرت یې ایمان راوړي زړونه یې په شجاعت ډک سوه و دوی ته دنیا او د دنیا ژوند قیمت او ارزښت نه درلودی. پوهیږي چې ذلت څوک قبلوي؟ هغه څوک ذلت قبلوي چې د دنیاوي منصب په طمع وي یا د یو څو پیسو په طمع وي یا د یو رئیس او عظیم د یو څه انعام په طمع وي. خو ته فکر وکړه څه شي به درکړي که دغه ټوله دنیا درکړي؟ او دا هم درته معلومه ده چې ټوله دنیا د هیچا په ملک کې نه ده او نه څوک مالک دی. خو که دغه ټوله دنیا درکړي د الله عز وجل په حضور د غماش د یوه وزر ارزښت نه لري. سبحان الله د مسلمانانو او کفارو په مابین کې دغه لوی فرق ته متوجه است. مؤمن په خپل دین سره معززه کیږي مګر مشرک د ذلت په عبودیت کې لویږي. مؤمن پر هغه جمله چې دی په هر مانځه کې په تکرار سره وایي الله اکبر الله اکبر ایمان لري چې الله تر هر شي او هر چا لوی دی. مؤمن دا حسوي چې د ده تعلق د الکبیر د العزیز د القوي د الجبار رب عز وجل سره دی. مؤمن د دغه عزیز رب په قوت سره قوي دی. مؤمن د هغه الله په قوت سره چې دی عبادت کوي عزیز دی. هغه الله چې الخالق الرزاق الضار النافع المحيي المميت المالك لامر كله يوازي دي عز وجل دي او هيك شريك ورسره نست. هغه څوک چې پر خپل رب په دغه اوصاف سره ایمان لري هغه نه د اشخاصو څخه نه د احداثو او واقعاتو څخه بیریږي ځکه دی پوهیږي چې د ټولو کارو مدبر او اداره کوونکی الله دی او په ټول کون کې بل هیڅوک د هیڅ قدرت نه لري. نو ولی بیل الله څخه بل چاته ځان ذلیل کی پر خپل کرامت د بل چاته فرو لاندې کی پر خپل عزت د ده په مثل و بل بشر ته په ذلت بدل کی؟ که څه هم د دغه بشر په لاس کې ظاهري بشري قوت موجود وي خو بیا هم د دغه قوت سره سره د جبار السماوات والارض په حضور خوار او ضعیف دی بیا هم وغنی عز وجل ته اړ او محتاج دی مگر مشرک او کافر په دغه عزت نه پوهیږي او نه د هغه خوند کتلی دی. ولی ځکه دی د بندگانو بنده دی دا هغه ذلیل عبودیت دی د بشر او د مخلوق عبودیت دی. نو ځکه داسې ډیر آیاتونه سته او داسې ډیر واقعات سته چې دغه معنا ته اشاره کوي. الله عز وجل د سورة القصص په 18 نمبر آیات کې فرمایي وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. أو هو الفرعون اے د قوم مشرانو ز تاسو ته به له ما څخه بل خدای نه پیژنم وملدل کبه وخت یو طاغی او مغرور انسان په دې پوسی چې زما مقابل انسانان د عقل د خوا ضعیف دي د دین څخه خلاص دي عقیدن لري نو دی د خدای دعوا وکي او هغه نور د بشر بندگان سي د دوی عقلو دون فکر نسوای کولای چې فرعون هم مشغون دي بشر دي حتی د خپل ځان د پاره د نفع او ضرر اختیار نه لري دی هم بشر دی مرزیږي وږی کیږي د قضای حاجت ضرورت ورته پیشیږي او داسې نور حتی آخر موږ غوندې مري مګر څرنګه چې فرعون د دوی عقلونه ضعیف ولیدل نو یې وویل انا ربکم الاعلی زه ستاسې هغه لوی خدای یم همدارنګه نمرود د فرعون په مثل و هغه چې د خدایي دعوه یې کړې وه او د ابراهیم علیه السلام سره یې پر خپل خدایي دلایل ویل الله عز وجل د سورة البقره په 255 نمبر آیات کې فرمایي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم تا ندي لدلي هغه سړی يعني د هغه سړی په کس نه خبر کوم وخت چې الله عز وجل ودته پاتشي ورکړه نو ده د ابراهيم عليه السلام سره د رب تبارک دلایل ویل ورونو دا سړی نمرود وو کم وخت پاچا سو مغرور سو او دا یې خیال سو چې هر څه د پلاس او قدرت کې دي اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت کم وخت ابراهيم عليه السلام وویل زما رب هغه ذات دی چې مخلوقات ژوند کوي او مړ کوي نمرود وویل زه هم ژوند کوم او مړ کوم یعنی واجب القتل هغه چې د اعدام حکم پر سوی وي معافوم دا مې ژوند دی او یو بل بی گناه بیا وجنم ابراهیم علیه السلام وروښول چې په الفاظو په خبرو بازی مکوه د خبرو کژه معنا مباسه د بل خبره واوره ابراهیم علیه السلام وویل زما رب لمر د مشرق د طرفه راخیجوي که ته رب یې نو یې د مغرب د طرفه راوخیجوه دلته نو دغه کافر نمرود حیران او شرمنده سو ځکه دا کار یې نسوای کولی ورونو دا په قران مجید کې د هغه ذلیل انسانانو مثال و چې د بنده بندگان و لکه د نمرود او فرعون قوم خو نور هم پر مځکه داسې قومونه تیر سوي دي چې د بشر عبادت به کاوه او د مځکې پر مخ په ډیرو ځایو کې د جهل او ناپوهۍ په سبب بشر و دوو طبقو ته ویشل سوی و چې یوه بیا مقدسه طبقه وه الوهیت به پکښې موجود و د الهي ذات څخه بلل کېده العياذ بالله عبادت به کدي او یو طبقه به ذلیله او خواره وه په رګو کې به د عبودیت او بندګۍ ذلیله وینه بهېدل چې دا فرق او درجه بندي یعنی الوهیت او عبودیت اوس هم په قسم قسم اشکالو سره موجود دي راسي چې د مثال پر ډول د دغه الوهیت او عبودیت ځینې پخوانی او ځینې اوسنی قسمونه او شکلونه واو او په دې پوسو کم څوک چې د الله عز وجل عبادت نه کوي د الله عز وجل په شریعت او قانون عمل نه کوي همیشه به ذلیله او د بنده بندوي په پخوا کې رومیانو قیصر مقدس باله او فارسیانو کسرا مقدس باله سجده ورته کول ورته کېدلې جاپانیانو خو تر دغه نږدې وخته پورې امپراتور مقدس باله مګر هغه بدترین حالت چې تر نن ورځې پورې ځینې بشر د هغه متابعت کوي هغه د هندوانو عمل دی هغه هندوان چې پر بودایي دین دي دغو هندوانو د دغه دین متابعین و دوو ډلو ته ویشلي دي چې یوې ته یې براهیمه ویل کېږي او بلې ډلې ته یې چودر ویل کېږي براهیمه د الهي نسل څخه بولي العياذ بالله او وای دوی د الله عز وجل هغه غوره او تر ټولو ښه مخلوق دی او چودر یو خادمه او نوکره طبقه ده په ښه غور سره متوجه سي عجایب به واوري دوی وای دا د چودر سعادت او خوشبختی ده چې د برهمن خدمت وکي دوی نور ثواب او عبادت نه لري بې له دې څخه چې د براهیمه او خدمت وکي یعنی د دوی عبادت اجر او ثواب د الله په خدمت کې دي چې هغه الله د دوی په قول براهیمه دي او چودر دا حق نلری چې مال ټول کی یا د ځان د پاره پیسې ولري ځکه په دې کار برهمن یا براهمه زهریش او کده چودر د طبقې څخه یو چا و براهمه وته د وهولو د پاره لاس پورته کی یا یو لرګی پر پورته کی د چودر لاس باید پریس بشره دغه تقسیم کړی دی ک یو چودر د براهمه څخه یو څوک په لغته ووه پښه باید پریس ک یو چودر دا اراده وکړ چې د برهمن سره کښینی پاچا باید داغه چودر کوناټی ورداخ کی او د وطن څخه وشړي پراره او کې براهمه او تشکندل وکړه باید جبه پریس او کچا دا دعوه وکړه چې زه براهمه او ته تعلیم کوم باید شولی تیل په وچشل سي د سپی پیشی چونګشي کارګه محترم ورونو څنګه چې پتا پای ته ورسېدل نو د بحث پات حسابه پراتلون کې دوهمه پته کې واوري ان شاء الله تعالى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة